पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया हुआ ना, एक कोई कहते हैं कि एक लड़का बीमार था तो माता पिता का दुख देखकर उसने आत्महत्या कर ली, तो उसके लिए क्या करना है? माता पिता को बहुत दुख है। एक प्रश्न आया है कि माता पिता को दुख ही देख करके एक लड़के ने भाई मेरे लिए दुखी है तो वो आत्महत्या कर ली। बीमार था तो माता को दुखी आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या का बड़ा भारी पाप लिखा है। एक सीधा पाप तो ये है कि जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है उसको नष्ट कर देना एक मनुष्य हत्या है। एक मनुष्य की, अच्छे मनुष्य की हत्या करना है, अपने आप की हत्या करना है, वो एक मनुष्य के मारे का पाप लगता है। दूसरी बात, धर्मशास्त्र में ऐसा आया है कि जो आत्महत्या कर लेता है उसकी दुर्गति होती है। उसके पीछे कोई दान पुण्य करे, नारायण बलि करे, उसके अस्थि संचय करे तो उसको भी पाप लगता है। उसके कल्याण के लिए नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है। वो भी प्रायश्चित करे, चांद्रायण कृष्ण तप करे तब उसे पाप उतरता है, नहीं तो उसको भी पाप लगता है। उसका अस्थि संचय करे उसको भी पाप लगता है। उसके लारे अशुभ काम करे उसको पाप लगता है। ये दो हत्या बहुत विशेष है, एक तो आत्मघात और एक गर्भपात। गर्भपात वालों के लिए वैसा लिखा है, जिस स्त्री ने गर्भपात किया है उस स्त्री के पीछे कोई नारायण बलि करेगा तो उसको भी पाप लगेगा। ऐसी बड़ी भारी विचार आई है, उसे अस्थि संचय करेगा तो उसको भी पाप लगेगा। अस्थि संचय करने वाले को और उसके लिए नारायण बलि करने वाले को पाप लगेगा। ये दो के लिए बहुत विशेष उपासना करा है, धर्मशास्त्र में बहुत निषेध आया। अब विचार करो, नारायण बलि कोई कराते हैं कल्याण के लिए तो उनके कल्याण के लिए करने वाले को पाप लगेगा। वो इतना पापी है, इतना पापी है, इतना पापी कि जिसके पीछे कोई शुभ काम करे तो शुभ काम करने वाले को पाप लगेगा। यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, पाराशर स्मृति में लिखा है कि जो गर्भपात करती है स्त्री उसको पाप लगता है द्विगुणं गर्भम ब्रह्म हत्या की दुगुणी। हमारे यहाँ हत्या का सब तरह से पाप है, परंतु ज्यादा से ज्यादा पाप लिखा है ब्रह्म हत्या का। चार पातक है तो ब्रह्म हत्या है ये सबसे मुख्य। ऐसे ही सोने की और रत्नों की चोरी का पाप है, ऐसे ही गुरु पत्नी गमन का पाप है। तो ब्रह्म हत्या का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप और सोने चोरियों का पाप और मदिरा पान का पाप, ये पाप है सभी। पर गर्भपात करे उसको ब्रह्म हत्या से दुगुण पाप लगता है, बहुत महत पाप है। और ऐसे आत्मघाती करने वाले को बहुत बड़ा पाप है, उसके पीछे दान पुण्य धर्म करे उसको पाप लगेगा, वो कोई इसके लायक नहीं है, महान घोर गति होगी उसकी। तो आत्मघात कभी नहीं करना भाई बहना, सबसे सोचना है कितना ही कष्ट हो कुछ भी हो परंतु मृत्यु नहीं करना, आत्मघात कभी नहीं करना, ऐसे गर्भपात कभी नहीं करना, बहुत भयंकर पाप है। ब्रह्म हत्या का सबसे बड़ा पाप बताया है, उनसे दुगुना ब्रह्म पाप। गंगा जी में कोई आदमी अपवित्र हो तो पवित्र हो जाता है, एक मदिरा का पात्र है जिसमें दारू मदिरा दिया है, उस पात्र को गंगा जी पवित्र नहीं करती। सुरा पात्र विवापगा, सुरा पात्र को गंगा जी पवित्र नहीं, गंगा जी में तो पवित्र नहीं होगा, इसमें मदिरा का पाप है। मदिरा पान का बड़ा भारी पाप है, औषधि में लेते हैं तो उसका भी बड़ा भाव पाप है। मदिरा कभी नहीं लेनी चाहिए। मैंने एक संतों से पूछा था कि हमारी मदिरा में इतना पाप है, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हिंदू है उसको कहा जाए कि आप से आप मरी हुई गाय है, उसका मांस है और एक मदिरा पान है, तो एक तो देना ही पड़ेगा। तो कहते आप से आप मरी गाय का मांस दे दो, मदिरा मत देना, इतनी पाप होते ही। महात्मा ने पूछा कि क्या कारण है मदिरा में इतना दोष क्यों है, तो पहले तो ये है कि वो शरण करते हैं जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु हुए है, उनको यंत्र के द्वारा पीस कर निकाला जाता है, ये है। दूसरी उसमें एक विशेष बात बताई कि जो मदिरा पान करता है उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, उसको सच्ची शिक्षा नहीं लगती, दूसरे जितने पाप है वो पाप लगते हैं, परंतु पुण्य करने की जो शक्ति है भीतर पारमार्थ में जो श्रद्धा भक्ति की शक्ति है, भजन ध्यान की शक्ति है, उन बीजों को उनको भूल डालता है। मदिरा पान करने से उसकी बुद्धि वैसी भ्रष्ट हो जाती है, उसे धर्म करने की बुद्धि नहीं रहती। तो दान पुण्य धर्म भगवान की तरफ चलने के जो भीतर अंकुर है उनको ही भूल जाता है, नाश कर देता है। इस वास्ते बहुत बड़ा भाई पाप बताया। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा था कि एक तो ये मदिरा पान और एक ब्रह्मचार, इन दो करने वालों के अंतःकरण में आस्तिक भाव नहीं होते, उनके भगवान की श्रद्धा भक्ति उनके नहीं होती, यह दो बड़ा भारी पाप है। दूसरा पाप तो दंड देने से शुद्ध हो जाए, इन दो को दंड देने से नहीं होगा शुद्ध, अंतःकरण मैला हो जाता है, भीतर से मैला ही नहीं होता है, अंतःकरण में जो भजन ध्यान करने की शक्ति है वो शक्ति नष्ट कर देती है। जैसे बीज कोई भूल डाले तो भूलने के बाद उगता नहीं, अंकुर नहीं देता, ऐसे धार्मिक अंकुरों का नाश करने की शक्ति है। मदिरा में इतना दोष बताया है, ऐसी बात बताई है गर्भपात करने वालों, आत्मघात करने वालों के लिए, ऐसे जो अंकुर नष्ट करने की बात तो मैंने पूछी है, मैंने सुनी है, उनके लिए ऐसे तो बात नहीं बताई है। पर ब्रह्म हत्या से दूर पाप होता है, मदिरापान है वो ब्रह्म हत्या का समान पाप है, वो दुगुना पाप है। इस बात से आप घर कभी विचार ही नहीं करना। आप लोगों से कहना है कोई भी संसार में आत्मघात करना चाहे तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना, कैसी भी आफत आ जाए तो आत्मघात नहीं करना, अपने पास ही नहीं करना। जो न तरे भवसागर ही नर समाज असपाय, सो कृतनंदक मंद मति आत्महन गति जाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करे तो आत्महत्या, अपने खुद कशी करके मरने उसको पाप लगे, उतना पाप लगे, आत्महनि गति जाए। सब्रह्म भगवान नतेत आत्महार, जो भगवान के निर्देह माध्यम सुलभम सुकुल्पम गुरुकर्ण धारम तुमान भावदीप नतरेत स आत्मा। भागवत में से लिखा है, रामायण में से लिखा है, जो मनुष्य शरीर पाप गत के भजन में नहीं लगता है उसको आत्मघाती पाप लगता है, महान पाप लगता है। मौका करने पर मनुष्य शरीर आने पर भजन नहीं कर रहा, भगवान में तत्परता से नहीं लगता है तो बड़ा भारी पाप लगता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दे रहा है। मैंने संतों की बातें पढ़ी है, उसमें ये बात सुनी है कि मनुष्य जन्म को हो चाहे साधक को हो, कल्याण प्राप्ति का जो साधन करने वाला है उसको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी बताते हैं। तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, वो किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी संप्रदाय में हो, भले मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, हिंदू हो, कोई हो, मनुष्य शरीर पाप के परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते बड़ी भारी पाप लगेगा। तो मनुष्य शरीर में पाप करके केवल भगवान में लग जाना है, उस मनुष्य शरीर को पा करके लोग लग जाते हैं रुपया पैसा इकट्ठा करने में और भोगों के भोगने में। ये दो बात गीता में आई है, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में आई है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न भी देते 42, 43, 44 ये श्लोक है। तो इसमें यामिमाम पुष्पतम वाचम स्वर्ग आदि के लिए कर्म करें उनकी निंदा बताई है, और भोग और ऐश्वर्य में जो भोगों में आसक्ति है, रुपया करने की धुन है जिसकी, रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, इन दो आदमियों की मुक्ति नहीं होती, ये पंक्ति में जा नहीं सकते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक देख लेना, ये 44 धारा है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोगों में एक आसक्ति है, एक संग्रह करने की आसक्ति है, आज करके विशेष करके मनुष्य दो में ही लगा हुआ है, भोग भोगता, ऐश आरामी करना, मान बढ़ाई प्राप्त करना, लोग मेरे को अच्छा समझे इस बात में लगना, और धन इकट्ठा करना और भोग भोगना, इसमें लगाने वाले की परमात्मा बुद्धि नहीं होती। जैसे मदिरा पान करने वाले की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती, ऐसे समाधि श्लोक समाधो न भी दिए थे। 41 से 44 तक का श्लोक है ये। व्यवसायत्मक बुद्धि रेखे कुंदना गौसागर अंतर से बुद्धि व्यवसाय नाम, व्यवसायत्मक बुद्धि 41वां है और 44 से 4 श्लोकों का ये प्रकरण है। तो हो गए ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रचेत शाम, और इनके अप्रचेत हो गया कि स्वर्ग में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छे अगर ही भोग भोगे, ऐसा जिनका चित्त रह गया है और ये परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती, परमात्मा का निश्चय नहीं कर सकते कि मेरे को अब भगवान की प्राप्ति ही करना है, ये निश्चय नहीं कर सकते। दो आदमी जो भोगों में ऐश्वर्य में आसक्ति है, रुपया संग्रह करें रुपये रुपया में और भोग भोगने में, आज देखा जाए तो मनुष्य में प्राय करके और भोग भोगने के रुपया करने ये धुन लगी हुई है, ये नहीं समझते कि दशा क्या होगी, ये सोचते हैं। मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मानव शरीर कह दो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, दो मनुष्य मात्र अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति का, उनके लिए भोग और ऐश्वर्य में लगना है, उनके निश्चय बुद्धि नहीं होती। गीता का 41 से 44 तक का प्रकरण आप पढ़ो। भोगों की बात करने वाले वेद की भी निंदा करिए, याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रबदंते अभिषित वेद वाद रता पार्थ नान स्थिति वादन, वेद वाद में रहते हुए हैं, वेद वाद लिखा है, वेद में जो लिखा है भोगों का ऐश्वर्य का, उसमें जो रात दिन रत रहते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, वेद वाद रहता, केवल भोगों के ऐसा होती निश्चित निश्चय कर लिया कि बस भोग भोगना आराम करना यही सिद्धांत है, ये जिसने कर लिया है सिद्धांत उसका कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं होता इतना नहीं, कल्याण के मार्ग में वे लग भी नहीं सकते। वैसा है कि परमात्मा में लग जाऊं तत्परता से, मुश्किल है जिसके भीतर भोगों का रुपयों का संग्रह करने अगर भोगने की आ सकती है वो लग नहीं सकती। तो गीता में भी ये आया है और शास्त्रों में ये आया है, मानव शरीर पावे नर्तन पाय विषय मन देही पलट सुधाते सठ विषले ही। रामायण में आया है कि नर्तन पाय विषय मन देही, मनुष्य शरीर पा करके भोगों में मन लगाता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय ये और मान बढ़ाई आदर और शरीर का आराम ये चीज है। तो इन सब पांच तो विषय है और मान और बढ़ाई आदर तीन है आठ है, इनमें जो लगे हुए हैं आराम करने के लिए लगे सुख के लिए भोग के लिए आराम के लिए ऐसा आराम में लगे हुए हैं ये आठ विषय लगे तो नर्तन पाज विषय मन दे ही पलट सुधाते सठ विषले ही। वे सुधा अमृत दे करके सठ विष लेते अमृत ले अमृत दे करके अमृत के बदले जहर लेते हैं। जहर तो मुफ्त में देते कौन दे, कह दिया जाए कि ये जहर है तुम्हारी मर्जी जितना खा लो, खुली है तुम्हारी मर्जी सुधा बते खा लो तो कोई खाएगा। अमृत बदल करके अमृत के पद पद करके और अमृत देकर जहर खाते हैं वे। अर्थ कब हूं भलक है न कोई गुंजा गह परस मणि खोई, उसको कोई भला नहीं कहता। गुंजा गए सिरमिया को तो इकट्ठी करे गुंगा जो दो और परस मणि का त्याग करे उसको भला कोई नहीं कहेगा। तो ये दो बात वहां आई है भोगेश्वरी प्रसंगता बताने यही बताई, जो रुपया इकट्ठा कर रहा है वो पार्श्वमानी छोड़ करके घूंघसों को इकट्ठे करता है और जो भोग भोगता है वो परमर्थ के बदले जहर खाता है। इस वजह से दोनों की बड़ी दुर्गता बताई है। इसमें भी भोगेश्वरी प्रसंगता ना हो, भोग और ईश्वर आ सकता है, भोगों में आ सकती है रुपये में आ सकती है, उनकी दशा बताई है। जैसे गृहस्थाश्रम है तो गृहस्थाश्रम में बिहत भोग है और बिहत ही पैसा है, उसे लोभ शक्ति नहीं है, है तो उसके लिए बना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है वो सबका पालन करने वाला है। गृहस्थ सब पैदा होते हैं और गृहस्थ ही पालन करता है, ब्रह्मचारी भी संग्रह नहीं करते, ब्रह्मचारियों का पालन भी गृहस्थ करता है, गृहस्थों का पालन भी गृहस्थ करता है, वानप्रस्थों का पालन भी गृहस्थ करता है, सन्यासियों का पालन भी गृहस्थ करता है। तो गृहस्थ के लिए संग्रह का इतना निषेध जोरदार निषेध नहीं है, उनके लिए है कि पर धन पर ये दही धन पर आये विषते विष बारी। जननी समझा नहीं पर नारी और धन पराय विषते विष भारी। ये तो पराय धन और पराय स्त्री के लिए लिखा है, सबके लिए, गृहस्थ के लिए अपनी स्त्री का दोष नहीं लिखा है, उनको न्यायपूर्ण पैसा रखे उसका दोष नहीं लिखा है, क्योंकि वो पालन करता है सबका ही, चारों वर्णों का चारों आश्रमों का पालन करता है। इस वास्ते वो पालन करने के लिए रखे है, अपने लिए गा है वो खराब लिखा है। अपने लिए तो गीता में लिखा है कि ये पसंति आत्म कारणार्थ भुंजते ते त्वघम पापा, जो पापी है अपने लिए रसोई बनाता, केवल अपने लिए ही पेट भरने के लिए, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। अपने लिए जो भोग करे, अपने लिए जो धन इकट्ठा करे, अपने लिए सुख पावे, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी वाह वाह के लिए जो करता है, वे पापी पाप का भक्षण करता है। रोटी बनाने वाला भी संग्रह की दूसरी बात तो दूर करी, जो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, इसे जो अन्न से सब पैदा होते हैं सृष्टि पैदा इन सक्रम दान होती है इंद्रिया रामो भोगम पार्थन जीव थी। तो ऐसे चक्र है, इसका अर्पण करना चाहिए, सबको करना चाहिए, परंतु भुंजते ते त्वघम पापा ये पसंति आत्म कारणात्, अपने लिए। सज्जनों ये किसी के लिए निषेध नहीं है, गृहस्थों के लिए भी कोई बात नहीं है, यही है अपने लिए करता है। जितना शास्त्रों की बातें देखने से मेरे को तो नई नई बातें मिलती है। मनुष्य शरीर है अपने सुख के अपने संग्रह के लिए है ही नहीं, यही तनु कर फल विषय अनुभाई, इस शरीर का पर विषय नहीं है। स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुखदायी, स्वर्ग के लिए यज्ञ करे दान पुत्र करे तो भी अंत दुखदायी, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। 20-21 श्लोक है ना, 9 अध्याय का, उसमें त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञेश्वर स्वर्ग भी प्रार्थयन्ते ते पुण्य मास दिशुंद्र लोकम अस्तंत ज्ञान भगवान ते तम भुगतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। वो क्षीण पुण्य तो मृत लोग में जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मन अपना त्रयी त्रयी वेद त्रयी का अनुकरण करने वाले, एक तो भगवान के शरण होता है, एक वेद त्रयी अनुकरण करना गता गतन काम वे जन्म मरने के जन्म मन पाते, जन्म के मर गो मर गए तो फिर जन्मो जन्म गए तो फिर मरो मरे तो जन्म गो गता गतन काम काम भोगों की इच्छा वाले बार बार जन्मते और मरते ही रहेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। गीता के 9 अध्याय का 20-21 श्लोक है, ऐसा गीता माया है। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये सज्जनों भाई हो चाहे बहन हो, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, इस वास्ते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना चाहिए, सच्चे हृदय भगवान में लगे हैं गृहस्थ आश्रम है तो उसके लिए विहित भोग है, वे नरकों में जाने वाला नहीं है, परंतु आसक्ति पूर्वक भोग भोगेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने का, ये तो विहित भोगों का भी ऐसा ही है। अपनी स्त्री है अपना धन है, सच्चा सच्ची कमाई का शुद्ध कमाई का तो भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होगा। मन भोग में और संग्रह में मन जिस गर्म गया उसका, नहीं तो इस संबंध नहीं, भगवान का भजन करते हैं तो कोई बात नहीं। तो गृहस्थ आश्रम में भी ऐसी बात है, यह दूसरे में करने में दोष है ही, इस वास्ते इसे बचना चाहिए। आत्मघात और गर्भपात इनकी बात विशेष बताइए, बहुत विशेषता से बताया है। आजकल लोग प्रचार कर रहे हैं, कलयुग है उसमें ये प्रचार है विशेष, बहुत कली का उग्र प्रभाव पड़ रहा है। इस वास्ते भाइयों पापों से बचो, अब मैं तो लिखा है पापों से बचो, हत्या से बचो, पुस्तक नहीं छोड़ेंगे इसे बचो, कम से पापों से बचो, ब्रह्म हत्या से दूर ना पाप गर्भ पाप से तो बचो, बहुत बड़ा भारी पाप है। और ये बताए परिवार नियोजन ये कम भयंकर नहीं है, परिवार नियोजन भयंकर है, महान भयंकर दोष है ये सृष्टि चलाना ब्रह्मा जी का काम है, ये आपके ठेके में है ही नहीं। मनुष्य के लिए कहीं नहीं बताया है कि सृष्टि बढ़ जाएगी तो गर्भपात करो अथवा नसबंदी करो अथवा ऑपरेशन करो। आपको किसी को मालूम हो तो हमारे बता देना भाई, हम बोलने लग जाएंगे, हमारे को कहीं मिला नहीं है। आपको किसी को ही मिला हो तो मेरे को बता देना, शास्त्र में ऐसा लिखा हो तो हम वो प्रसार करेंगे, हमारे कोई आग्रह नहीं है। परिवार नियोजन से हम दो हमारे दो, अब दो हम दो एक हमारे एक, अगर 10,000 आदमी है तो 5,000 तो पहले ही हो गया, हम दो एक हमारे एक, फिर एक खट जाएगी उधर है। जो व्यवहार की बात में कहना नहीं चाहता पर आती है, मुसलमानों के एक 60-60 लड़के, 20 लड़का लड़की और 60 लड़का लड़की एक आदमी के, 3 ब्याह किया चौथा फिर ब्याह करूंगा, ये बात मैंने सुनी है अपने कानों से इतना। और वो स्वराज्य मिलने से पहले स्वराज मिलते ही मनुष्यों की गणना में मुसलमान कितने थे हिंदू कितने थे, और अब कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। 15-20 कितने मंत्र में याद नहीं, इतने वर्षों में ये समान हो जाएंगे फिर बढ़ेंगे, बोट का है समान जमाना, वे बढ़ेंगे फिर उनका राज्य होगा, मंदू का राज मुसलमान नहीं मारेंगे, और मुसलमान का राज्य हो तो मंदिरों का नाश करेंगे, पुस्तकों का नाश करेंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे। मुसलमान के राज्य में कितना कितना अत्याचार हुआ है जिसे आप लोगों ने सुना होगा। एक अपने राणा प्रताप राणा चित्तौर उसके लिए पद्मावती स्त्री थी, उसके लिए बादशाह ने कहा तो उसको ना दे दिया। उसने भी लड़े, वे हिंदुओं का सूरज बताते हैं हिंदुओं का प्रताप राणा प्रताप, तो उन्होंने अपनी स्त्री को नहीं दिया। ये तो सब ने बेटी दी नहीं, अपनी स्त्री दी है राजपूतों ने, वो सूरज है। उसके लिए लड़ाई हुई, उस लड़ाई में कितने हिंदू मारे गए जिसकी संख्या बताई है कि जनेऊ हुई 74 मण, इतने तो जनेऊ धर मारे गए। अरे बिनेऊ जनेऊ की तो पता नहीं है, मेरे सामने लिख देते हैं 74 लिख करके पात्र पत्र के ऊपर पत्र लिख देते, मेरा देखा हुआ अच्छी तरह से लिख देते, आजकल भूल गए। और मतलब क्या है कि जो पत्र दूजा खोलेगा चित्तौड़ माते कहता लगेगी, चित्तौड़ मारे कितने मारे गए एक स्त्री के लिए, मुसलमान हत्या करी उन्होंने जनेऊ हुई 74 बना, जनेऊ जनेऊ तो ली गई वह 74 मण हुई। तो पत्र के ऊपर 74 लिख देते, मैंने देखा आपने देखा था पुराने जमाने देखते हैं, मैंने देखा है। अभी तो बहुत से जीते हैं इस बात को जानने वाले, भाई पत्र लगे तो चित्तौड़ माती हत्या लगेगी, चित्तौड़ मारी किस बात से, स्त्री के लिए, और दे दी उन्होंने नहीं दी, उन्होंने स्त्री नहीं दी, अपनी कन्या नहीं दी, अपनी स्त्री नहीं दी। नहीं तो विवाह होने पर 9 दिन रहती थी पादशाह के, फिर बाद में पति के पास जाती थी, 9 रोजी है। कीचक बाली कदन पुनर्वा ओ पवी पानी लंपट भय लंकेश जूत खाया जग जानी पीथर जयचंद प्रकट मार खाई रण मीठी नौरोजी परदार दिल्ली गड़ गई से दी थी, नौरोजी परदार दिल्ली गड़ गई से दी थी। आंख खोल देखो अवे जगतर शोभा जारी कोठ का कोठ रह गया किता चोट लगी जमचारी। ये बड़े भाई बाप बताए, कोठ का कोठ रह गया किता चोट लगी जमचारी, इतना अत्याचार है। और मुसलमान में यही होगा, मुसलमानों में ये बहन बेटी को ले जाएंगे सब, तो पहले राज था उस राज में किया, हमने सुना 400 वर्ष किया मुसलमान राज जिसमें सब नाश कर दिया। अब गीता में देख दो, मथुरा देख लो, अयोध्या देख लो, काशी जी देख लो, खास खास हिंदुओं का है। अब ये इस हिंदू घट रहे हैं और वे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या होती है राज्य, तो आज तो है वोट का जमाना, जो संख्या ज्यादा होगी उसका राज्य होगा, तो क्या दशा होगी भविष्य का पता नहीं है कैसा होगा। भगवान की लीला विचित्र है, क्या होगा क्या नहीं, पर इस रफ्तार से चले तो बड़ा भयंकर काम होगा। इस वास्ते फिर भी महाराज मानते ही नहीं, कहना नहीं मानते। लगभग 30 वर्ष तो मेरे को कहते हो गया, मेरे मित्र थे हरिप्रसाद जी कहते तुम राज पकड़ ला कैद कर देगा, तुम राजद्रोही हो, राज से विरुद्ध करते हो, राजद्रोही को पकड़ कैद कर देते हैं। वो खरीद कर देख भाई, आजकल मैं कम कहता हूँ, ज्यादा नहीं कहता हूँ, कई हमारे भाई बंधु के सत्संग करने वाले कहने लगे कहीं मत कहो मत कहो, अच्छा भाई कम कहेंगे। आज आई है महापाप की बात, गर्भपात की बात, एक ने पूछा गर्भपात नहीं परिवार नियोजन तो करे, परिवार नियोजन बाप है गर्भपात बेटा, जैसे पाप का बाप होता है ना, ऐसे परिवार नियोजन का एक अंग है ये गर्भपात, गर्भपात स्वतंत्र नहीं है, परिवार नियोजन का अंग है, तो परिवार नियोजन बाप है उसे बेटा है ये। तो आजकल कुछ गर्भ निवारण गर्भपात के निवारण के लिए लोग जो कर रहे हैं, पहले सुनते ही नहीं थे अब सुनते हैं, तो ये महान पाप है। जैसे आत्मघात है वैसे ही गर्भपात का पाप है, इससे उस स्त्री की गति करने के लिए नारायण बलिया करेगा तो वो भी पापी बनेगी, महान पाप बच्चा लगेगी। अगर नारायण वाली कोई कर दे तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, जैसे कोई मनुष्य को मारने के प्रायश्चित करना पड़े, जानवर को मार देने प्रायश्चित करे, जैसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण वाली अगर कोई शुभ काम करे तो काम है। निर्णय सिंधु में धर्म सिंधु की बात है, यह सुनाई थी। अभी धर्म यहाँ पड़ा है कोई धर्म सेतु, आप सुना तो सुना भी सकते हैं। आप सभा में सुनाई थी एक बार? एक बार सभा में सुनाई थी आपने? नहीं, ये ना पढ़ा, इन्हें पढ़ा बताइए, ऐसी बात बताई है, नहीं तो आप जब श्वास होते तो पुस्तक है पढ़ते बढ़िया। ऐसी धर्म की बात बताई है भाई, बहुत पाप है, बड़ा भारी आचार है, इस बात आत्मघात कभी नहीं करनी, गर्भपात कभी नहीं करना। मैं कहता हूँ तुम संयम रखो, आपके बच्चा अधिक नहीं चाहिए तो संयम रखो। इस परिवार नियोजन कारण से कहना तो नहीं चाहिए, पर बहुत से कन्याएं गर्भवती हो गई, और गर्भपात करने वाली जो स्त्री है, जो डॉक्टर है, उनसे कहा गया था हम तो एक बचाते हैं परिवार में, उसे हत्या करते हुए तो रक्षा करते हैं। कन्या आती है हमारे पास गर्भवती, इस वास्ते क्या करें, हजार दस हजार बीस हजार रुपया मिलता है एक का, इस वास्ते कैसे छोड़े। ऐसी इस दशा मैंने सुनी है, मेरे सामने समाचार आए हैं, तो महान पाप है ये। अब ये परिवार नियोजन करने से निशंक हो गए, जब क्या है जवान सुहागन स्त्री मेरे सामने कहा, मैं तो गोली खा लेते हूँ, मेरे को शर्म आई, किसे बोलती सवाल में, अरे मेरे सामने क्या बोल रही है, गोली खा लेता हूँ, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती है। मेरे सामने बीती हुई बात मेरे सामने, मैं तो गोली खा लेती हूँ, ऐसी निर्लजता हो गई है। अरे वो घटना मैंने सुनी महाराज, और ये पुस्तकें निकली है गई, पर उनकी सुनी तो दादा कहने में शर्मा हुए, दोनों पैर बांध करके ये लटका दे या फिर नसरों से पुरुष गर्भपात करे स्त्री का, राम राम राम राम राम राम, सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जा चुकुलंगना, शर्म नहीं आती, शर्म उनको, ये दशा है। बड़े भारी पाप करते हैं, कितना पाप करते हैं भाई, तो कम से कम पापों से बचो, भोगों से बचो, ये मत में भोगों की इच्छा है, ये मत में चलो, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, और संयम रखो सज्जनों, संयम रखो, अनाचार अत्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दुराचार मत करो, संयम रखो, भगवान को याद करो। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इस बार संतों ने वाणी में लिखा है कि मनुष्य कहो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी, साधक कहो, साधक कहो चाहे मनुष्य कहो, मनुष्य मात्र सब अधिकारी है परमात्मा की प्राप्ति के, और सच्चे हृदय लग जाए तो भगवान और महात्मा जगत। खुली बात मैंने पढ़ी है, जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है भगवान की कृपा उनके साथ है, संत जितने पहले हो रहे अब अगारे होंगे सब उनके साथ है, धर्म उनके साथ है, जनता उनके साथ है, जो धर्म का पालन करता है पाप नहीं करता, भगवान उनके साथ है, ऋषि उनके साथ है, सब रक्षा करने वाले। कबीर जी ने कहा कि निंदक तू गल जावे सीधे जीव पानी में लूण, कबीर के तो राम दुखाड़ो निंदक थारे कौन, पाप करने वाला साथी कोई नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति चाहने में चलता है तो जनता मात्र उनका हित करती है, जनता मात्र उनकी सहायता करती है, भगवान की कृपा सहायता होती है, संत महात्माओं की शुद्ध शुभ दृष्टि भाव सहायता होती है, धर्म सहायक होता है, शास्त्र सहायक होता है, सब उनकी सहायता करते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए बिना शरीर और ऐसे ही भोगों में खो देता है, उसी बड़ी निंदा होती है। गृहस्थ आश्रम में शास्त्र विधि शुरू गृहस्थ आश्रम करो, उसमें अगर आसक्ति है तो परमात्मा की प्राप्ति में अटकाव होगा, अगर आसक्ति रहित केवल कर्तव्य करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में साधु है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधु बन जाए आवश्यक नहीं है, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, गृहस्थ हो तो और भाई हो तो और बहन हो तो कोई, उसमें नहीं भी साधु बाबा बनेगा तब कल्याण होगा ऐसी बात नहीं है, साधु बनेगा गुरु बनाएगा तब कल्याण होगा। जैसे राज के बड़े कर्मचारी होता है उनके लिए बगीचा, कोठी, मोटर का नौकर इतने सब दिए जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, तो मनुष्य को भगवान ने विवेक रूपी गुरु दिया। आप इतने बैठे हैं, कोई एक आदमी भी ऐसा हो, मैं कहता हूं जैसा, तो वो बोले कि किसी को भी अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान नहीं है क्या? कोई आपका आदर करे, कोई आपका निरादर करे, आपको ज्ञान नहीं होता? जिसको नहीं होता वो बोले कि भी हमारा चाहे। कोई आपको गाली दे, कोई आपकी प्रशंसा करे, दोनों बरोबर दिखते हैं क्या? कोई भाई बहनों बोले श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशानि न समासेत। सर्व धर्म का सर्वस्व सुन लो, उसमें धारण करो, अपने को जो बुरा लगता है और आचार मत करो। आप उनको गाली दे, कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, आपकी चोरी करे, आपको नाश करे, तो बुरा लगता है। इस तरह से किसी का अपकार मत करो, किसी को बुरा मत करो, किसी का अहित मत करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर आए हित कैसे हो? अपने स्वार्थ में आकर करे मोह बस नरक नाना, स्वार्थ रत पर लोक रमाना। अपने स्वार्थ के लिए पाप करते हैं, करे मोह बस नरक नाना, स्वार्थ रत पर लोक नशाना। उनका परलोक दास हो जाएगा। इस पर स्वार्थ पाप मत करो, अन्याय मत करो। किसी के मनुष्य पर, किसी पशु पर, किसी पर भी अन्याय अत्याचार मत करो। अगर कल्याण चाहते हो तो, उद्धार चाहते हो तो, कम से कम दूसरों पर अत्याचार मत करो, दूसरों को परवश मत करो। हो सके तो समिति तो भगवान में लगने की, और नहीं दे सको तो कोई चुपचाप रहो। कम से कम दुख मत दो। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस इनके मन में आई। केवल दूसरों का हित ही मन में है, हृदय में हित है पीड़ों का। तेने कहा जग दुर्लभ कुछ नहीं, सर्वभूत ही तेरता। दो बात मनुष्य मात्र में आनी चाहिए, एक तो भगवान का भजन और एक दूसरों की सेवा। ये दो बात अगर मनुष्य में नहीं आई तो मनुष्य शरीर निरर्थक है। वो पशु मनुष्य रूपेण मृगाश्रंति, रूप मनुष्य का है पशु, पशु कोई काम का नहीं है। पशु दोष नहीं एक था, एक जगह मैंने पुस्तक पढ़ा है, राम श्याम बुद्धि पुस्तक, उसमें पढ़ा है, कहोगे मनुष्य पशु के समान है तो पशु नाराज हो गए। पशु तो हमारे क्यों श्रुद्ध कर रहे हो? पशु जितने हैं वो तो चलते हैं भोग करके मनुष्य योनि में जा रहे हैं, और मनुष्य पाप रहे हुए पशु बनने को जा रहे हैं। इस बात से बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट छंग नहीं दे जाता। नरक अच्छा है, दुष्टों के संग से जो पाप करते हैं, पापों में लत रहते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, अन्याय करते हैं, उनसे कहा वरु भल बास नरक, नरकों में बढ़िया है उनका संग बड़ा, दुष्ट संग नहीं दे जाता। क्योंकि दुष्टों के संग से नरक की तैयारी होती है, नरकों में भोगते हुए मनुष्य की तैयारी होती है। नरकों में नरक भोगने वालों के तो मनुष्य लोग की तैयारी हो रही है, और जो पाप करने वाले, अन्याय करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले, दूसरों पर अधिकार जमा कर कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, वे नरकों की तैयारी कर रहे हैं। तो नरकों की तैयारी करने से उनसे बरु भल पास नरक, नरक निवास अच्छा है, दुष्ट संग नहीं। तो सज्जनों, ये काम क्रोध लोभ मोह में फंस करके त्रिविधम नरक से काम क्रोध सालोभ, ये तीन नरकों को दरवाजे आए। इनके लोभ में आकर जो अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, हत्या करते हैं, पशुओं को और गायों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, गायों को भी मारते हैं बहुत बुरी तरह से, गायों को कसाई करके बैतब लगाई है, कड़ पे एक बटन दबाते ही गाय के ऊपर इधर से बैत लगे, कोई जगह खाली नहीं रह जाए, गहू के किसी शरीर में कोई चोट खा ले जाए। खूब खूब मारते मारते जब खून चल जाए उस समय जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं, वो चमड़ा मोटा होता है, नरम होता है। ऐसी बात सुनी है मैंने, जिन लोगों ने देखा हुआ है ऐसी बातें परंपरा हमने सुनी है, इसलिए गायों को मारते हैं। उन्हें क्या दशा होगी? और ये जो आज है, लोग कहते हैं परिवार ले देने को तो अन्य काम मिलेगा, हम कहते हैं पानी मिलना मुश्किल होगा। मैं तो 25-30 वर्ष हूँ कह रहा हूँ, 30 वर्ष से अधिक होगा। अब पानी कई जगह अब शिकायत आई है, कई तो मैंने कहते थे, आप पहले कहते थे अब दशा हो गई है, पंडरपुर में पानी नहीं मिलता है, पंडरपुर में दूसरी जगह ही पानी माप का मिलता है। अभी वर्षा होती है कमती, नदियां में जल सूख गया है और बांध जितने भरे हुए हैं उनमें रेती भर गई है, क्योंकि वो पानी आता है रेती भर गई उसमें, तो उनमें पानी नहीं मिलेगा ना वर्षा उसमें कभी नहीं। कली बार ही बार दुकाल पारे बिनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, ऐसी दशा हो रही है। जल मिलना मुझसे जल, ये पाप कर रहे हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, गायों की हत्या करते हैं। 36,000 सुनाए कारखाना मारने के हैं, और एक बहुत बड़ा जैसे हैदराबाद का है ऐसा बड़ा हावड़े में, कलकत्ता हावड़ा में ऐसी है, वो इमारत बन रही है, लोगों ने विरोध किया है फिर भी इमारत बन रही है। उनमें पशु हत्या होगी, पशुओं की हत्या के लिए मशीनों के द्वारा हत्या होगी, ऐसा वो बना रहे हैं। मैंने तो एक बात दो बात पूछी, मैंने आपसे ही पूछता हूँ, आपकी कहीं सरकार में कहीं पहुंच हो तो इसका मेरे को जवाब देवे। दो बात का, एक तो इतने पशु हत्या होती है हजारों कारखानों में, और पशु पहले से बहुत कम हो गए हैं और खत्म हो गए, जितने पशु मारे जाते हैं उतने जन्मते नहीं है, उतने अभी जन्मते नहीं है, पशु कम होते पशु खत्म हो जाएंगे तो इस कारखाना का क्या करेंगे, और कारखाना चलाने वाले मनुष्यों को जीव का क्या देंगे, सरकार क्या जीव का देगी, मेरा प्रश्न है। आप लोगों में कहीं पहुंचो मिनिस्टरों की तरफ, उनसे पूछकर मेरे को जवाब दे, क्या दोगे उन मनुष्यों को, क्या काम दोगे? लाखों आदमी होगा, जब 37,000 कारखाना तो है अभी, तो उसमें लाखों आदमी बिना जीविका के हो, क्या करोगे? तो क्या करना चाहिए? अभी से धीरे धीरे कारखाना हत्याकांड है जो बंद करना चाहिए। तो ये बात, एक परिवार निजी द्वारा जो हिंदुओं का नाश होगा और मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं, ये दिखा कर लो आप, मदरसुमारी करके देख लो, तो ये जब नाश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा तो हिंदुओं की दशा क्या होगी? ये दो प्रश्न है मेरा, आपको जहां मिले बड़े कोई अधिकारी को दे तो मैंने उत्तर दूंगा, क्या करोगे? पहले मुसलमान राज्य में क्या हुआ था, क्या होगा तो और भयंकर होगा, अब देश वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई, कर्जों के कारण से भी, और बहुत ऐसी देश वृद्धि होगी, क्या दिशा होगी? दो का उत्तर कर दो, परिवार नियोजन करते हो परंतु इसका उत्तर दो। ईसाई और मुसलमान करते नहीं, मुसलमान बहुत कम, वे भी करते हैं, कई करते हैं, वैसे भी हिंदुस्तान के नहीं करते, हिंदुस्तान के तो ये बात है मैंने सुनी है परंपरा से, हिंदुस्तान मुसलमान कहते अपने पहले ही संख्या कम है, तुम क्यों करते हो, संख्या बढ़ाओ, अपने तो बेटे बढ़ाओ, और मुसलमान देशों में कहते गर्भपात करते हैं, परंपरा नियोजन करते हैं, हिंदुस्तान के ये नहीं करते, ये बढ़ा रहे हैं, ऐसी हमने बात सुनी है। तो इसमें क्या दशा होगी? तो हिंदुओं की क्या दशा होगी, और ये पशुओं को काटने के जितने कारखाने की क्या दशा होगी? ये दो के मेरे प्रश्न हैं, उत्तर मेरे को मिला नहीं है। मैंने तो इसमें कहा, आज भी सभा में कहता हूँ, आपके जहाँ पहुंचे वहां मिनिस्टरों से पूछो, प्रश्न करो और उत्तर दो मेरे को, क्या उत्तर है इसका? बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं ये पशु हत्या करने के कारण इनको बंद करो, धीरे धीरे बंद करो, एक रो बंद कर दिया, दो बंद कर दिया, तीन बंद, धीरे धीरे उनको जीव का और दे और बंद करो, जीव का दे बंद करो, धीरे धीरे ऐसे ही परिवार नियोजन बंद करो, ये इसका उपाय है। परंतु परिवार नियोजन बंद की बात सुनते ही नहीं, गर्भपात की बात तो सुनने लगे थोड़ी बहुत, परिवार नियोजन बात नहीं सुनते, ये तो आदमी मेरे सामने पर दे पदार्थ नहीं करे तो क्या दशा होगी? तो चूहों की क्या दशा होती है? 5-4 चूहों के बच्चे होते हैं, कुत्तों के 3-4 होते हैं, उन्हें क्या करोगे? शाल के ऐसे होते हैं, बकरियों के दूध चर होते हैं, ऐसे पशुओं के होते हैं, पक्षियों के होते हैं, पक्षियों के ही अंडा होते हैं, कि अभी वह पक्षियों के पशु बढ़ जाए, बिल्कुल ही एकदम समझने की बात है। भगवान के यहाँ सब औजार है, मनुष्यों के लिए भी महामारी आती है, तेल की वर्षा हुई मनुष्यों के लिए भूकंप होता है, कई बार एकदम महामारी आती है, कई बार मैंने देखी हुई है सब। तो भगवान के यहाँ सब व्यवस्था है, आप अपने सिर पर लेते हो। और दशा ये हुई है दुर्दशासर वन जागरण था, हमने गए उसमें लोगों ने सुनाया कि छोरी तो है 52-53 थी, 100 है छोरा, तो ब्याज करेंगे। जब लड़की नष्ट कर दी जो कि मातृशक्ति है, अब क्या दशा होगी दो बताओ। इधर तो परिवार धीरे धीरे कर रहे हैं, इधर गर्भपात कर रहे हैं, इधर छोरों का नाश कर रहे हैं, क्या दशा होगी। अगर हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं, हिंदुओं से अंग्रेज बना रहे हैं, राज की भी उसमें सहायता है, राज में बदा नहीं करते, क्या दशा होगी। ये दो मेरा प्रश्न है, आप लोग जहां जहां पहुंचो इसका उत्तर दो, क्या करोगे आप, क्या होगा इसका परिणाम। बड़ी भयंकर दशा होगी, भविष्य का हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, हम जानते नहीं, परंतु ये चाल है बड़ी खराब है, बहुत खराब चाल है, अहित करने वाली चाल है। इस वास्ते अरे मानते नहीं हमारे सत्संग ही, हमारे सत्संग करने वाले नहीं मानते, वे कहते स्वामी जी समझते नहीं, मेरे को बेसमझ नहीं, स्वामी समझते नहीं, क्यों स्वामी जी बेटा बेटी नहीं है, उन्हें पढ़ाई करना, उनका ब्याह करना, कितनी तकलीफ होती है, इनको क्या पता स्वामी जी को, स्वामी समझते नहीं। तो बेसमझ के पास आप क्यों आते हो, जब स्वामी समझते ही नहीं, आप समझदार हो तो यहाँ क्यों भीड़ करते हो। सरदार से बोले थे मैं तो भीड़ जोर से कहोगे स्वामी जी क्यों कहते हो, कोई मानेगा नहीं आपकी बात, कोई मानेगा नहीं है, नहीं मानो तो मत मानो भाई। एक विदेश में लड़ाई हो रही थी, एक महिला घोड़े पर चढ़ कर कहते भाई तो मत जाओ कि तुम्हारे सुनता कौन है, हमारे एक वोट ही सही, जो हमारी एक वोट ही सही मारा न तो सुनो बोले, हम तो ठीक रहे कहते हैं, सबके हित के लिए कहते हैं, नहीं सुनो न सुनो। भगवान कृष्ण भगवान गए संधि का प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर, तो रात्रि में विदुर जी के यहाँ ठहरे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको आना नहीं चाहिए, ये दुनिया से मानेगा नहीं, और आप कहो बात माने नहीं तो बात बुरी बात लगती है, तो आप कहो मत, आप नहीं आना, कम दूसरे आदमी भेज देने, आप नहीं आना चाहिए, ये मानने वाला है नहीं, दुनिया मानेगा नहीं, विदुर जी ने नीति के थे, ये मानेगा नहीं, तो कम से कम आपको तो नहीं बचत सत्रेव प्रयोग यत्र स्वलंबित वाणी वही कर जब सफल हो जाए, स्थायी भवंति अत्यंत राजा शुक्ल पटे यथा साफ कपड़े पर रंग चढ़ता है, इस रंग चढ़ने का है नहीं, तो यहाँ आपको नहीं आना चाहिए, और यू कहते थे आपको और माने नहीं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये जितनी सीता मरेगी उसके पुण्य का भागी होगा, मैं कहता हूँ युद्ध मत करो, ऐसा कहता हूँ, वे करेंगे युद्ध और मरेगी अक्षौण सेनाओं कई, जितनी मरे उसे पुण्य का भागी हूँ, पुण्य का भागी, इस तरह से मैं कहूंगा तो मैं तो पुण्य का भागी होऊंगा, मैं तो वो हांडी का दृष्टांत देता हूँ, हमारी तो हांडी चढ़ गई, आप जानो, इस वक्त मैं तो भी अपनी दृष्टि से मैं कोई कपट करके छल करके ठगाई करके दोस्तों को धोखा नहीं देता हूँ, मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ, मैं बहुत वर्षों से आपके सामने बोलता हूँ, 60-70 वर्षों तक आप सामने नहीं आसिया निर्भय कांड में आया था, मैं इस सत्संग में 1989 निर्भय, अब देखो कितना वर्ष हो गया, इतना तो आप लोगों से बोलते हो, इससे पहले भी बोलता था, पहले कथाएं करी है, पहले गाना बजाना किया है, पहले उपदेश दिया है, व्याख्यान में दिया है, पहले भी यहाँ आया तो शेठ जी ने कहा, श्री जयदास जी ने कि व्याख्यान दो, मैं कहूँ ढाप कर आया हूँ, व्याख्यान देना उपदेश देना सुनाना खूब अलग किया हुआ है, खूब जागरण किया हुआ है पृथ्वी ऊपर और व्याख्यान दिया है, कथाएं करी है, सप्ताहें करी है, मैं धाप कर रहा हूँ, दे दिया मैंने, देख लिया करके मैं बड़ा कल्याण चाहता हूँ। कि कहते ये भी कल्याण है, व्याख्यान दो ये भी कल्याण होगा, इसमें स्वार्थ बुद्धि से नुकसान होता है, जो अच्छी बात बताओ तो मैंने जो कहता हूँ धाप कर आया हूँ, मैं सब देख लिया मैंने। तो कहते जो गुण सुधर भी दो तो अच्छी बात सुनाओ भाई, तो मुझे कहने से लग गए, अब कुछ व्यसन भी हो गया है। आत्महत्या वाले को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। एक ब्रज बता नहीं है, वो तिल का घड़ा बन कर गया, ऐसे ब्रज बताया, बहुत बड़ा पाप है। गर्भपात बहुत यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुण गर्भपात में ब्रह्म हत्या से दुगुना, ये महापातक है चार, अगर पांचवा पातक ये चार पातकों के करने वाले का संग करे 3 वर्ष तो उसे वही दर्द होगा। महापात मत को बिता पंचोग्र पापा, भागवत मात्र में पद्म पुराण में आया है पंचोग्र पाप है, उग्र पाप पंच, चार तो ये और पांचवा होगा संग करने वाला। जैसे पापों से बचो सज्जनों, पापों से बचो, पापों से बचो, ये पूछने की छोटी सदाचारी बने, पापों से बचो, महापाप से बचो, पुस्तक का नाम है महापाप से बचो, आप देखो पढ़ो, मिलती होगा पुस्तक गीता प्रेस में, तो बचो आप देखो। और ये परिवार नियोजन और वर्तमान में और जो भविष्य देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम एक पुस्तक है। हाँ ये है क्या, देखो पढ़ करके आप लोग पढ़ो। भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं तो असम जी का नाम लिया, असम जी मैंने समझा दिया है, अगर आपको समझा दूंगा आप मुझे समझोगे, समझाओ मैं समझने के लिए तैयार हूँ, समझाओ आपको समय उस विषय से मिलता है। नदियों में दूध बहुत तंगी से मिलता है। कल्याण में लिखा है कि दूध इतना मुश्किल है, सत्संग में आओ दूध का प्रबंध कठिन है, ऐसा दूध तो नदियाँ मिलती नहीं है, गाय का दूध तो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है, दूध मिलता नहीं है। कल्याण में खबर दी है कि सत्संग में आवे तो दूध का प्रबंध हम नहीं कर सकते। सेठ जी थे उस समय में, क्या सेठ जी कहा कि आप घी तो हम प्रबंध कर सकते हैं, क्यों पैसों से मिलता है, दूध पैसों से मिलता नहीं, क्या करें। सेठ जी खुद ने कहा यार तिवाड़ी ने लिख के भेजा है कि आज अभी ये बकरियां और बकरे पालने के लिए तो एक बड़ी संस्था बनी है जिसमें 28 करोड़ रुपए लगाकर उनको उनका मांस उत्पादन की दृष्टि से उनको बढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका है, और इधर गायों के गोपालन और गौ संवर्धन के लिए लोग बागों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। उनकी बात है, उल्टी बात पैदा होती है, उल्टी विनाशकारी विपरीत बुद्धि। बकरियों को पालने है मांस वृद्धि के लिए, वो भी नियत किया मारने की दृष्टि से पालने का पालन करते हैं, मारने की दृष्टि से मांस के लिए नियत किया है, मांस भी पालने के नाम है। अच्छा खेती सुनी है मैंने, यहाँ के जो खाद्य मंत्री है उसी कहते खेती है ये, मैंने वो पंच वर्षीय रामायण उसे देख पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा है, इतना मांस उत्पादन हुआ, इतना टन मांस उत्पादन, मांस को उत्पत्ति कहते हैं खेती में, मांस को उत्पत्ति है, क्या है मनुष्य किसी जानवर मारे बिना मनुष्य पैदा होता है, तो मनुष्य की उत्पत्ति है। ये परिवार नियोजन है, परिवार का कल्याण है, ये व्यापार करना, निरोध करना, ये कल्याण की बात है। जब हम साधु नहीं बने थे तब तक तो हमारे मान बढ़ाई की इतनी इच्छा नहीं थी, और साधु बनने के बाद में मान बढ़ाई की इच्छा बहुत बढ़ गई, इसका कारण क्या है? कारण मूर्खता, बेसमझी। साधु नहीं था तो मान मिलता ही नहीं था। अरे टुकड़ो मिले सब और मिले, अब साधु बन गए तो मान आदि करने लगे लोग, तो मान आदि की इच्छा हो गई। एक साधु मेरे पहले ही मिले थे, एक साधु मिले थे वो सही शांत हो गया होगा, प्रयागराज में मेरे साथ में थे तो वो शांत हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ने के लिए संतों के पास रहा तो उनका आदर सत्कार होता, तो मेरे मन में आती कि मेरे क्यों नहीं कर रहे आदमी में, जैसे भूख पड़ी तो एक संघ सहारा लाता है। संघ है तो संघ का असर है ये। साधु बनेगा तो मान बढ़ेगा, इसी को नमस्कार करो, साधु बिना साधु को नमस्कार करे, कोई आदर करे मेरा, मेरी मान करे, मेरा आदर करे। ये भूख तो मिले जब मिले ही नहीं, उसको आदर बिचारा। एक ने पूछा कि पहले तपस्या करते थे तो अप्सराएं आया करती थी, आज की अप्सराएं नहीं आती, तुम तो गधे की तरह देख कर उस मोहित हो जाओ, अप्सराओं को बहुत क्यों मिले बेचारे को, अप्सराओं को बहुत क्यों मिलेगा बताओ। तुम तो नहीं तो उससे भी नहीं बचते, बच्चों को कारण अवसर काम पर बताओ। तो भाई अपना तो जन्म सुधारो, भगवान के से हृदय में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 28 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।